ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कांडशाखे वृद्धारण्य परिषद तृतीय अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण के द्वितीय कंडिका ऊपर विचार चल रहा था, जिसमें न दृष्टे द्रष्टारम पश्ये न श्रुते श्रोत्रादृश्य न मते मंतारम मंडिता न बुद्धि विज्ञाता विज्ञातारम जानी इत्यादि, ऐसे थे आत्मा सर्वांतर इत्यादि कहा था। तो यहां दो दृष्टे द्रष्टारंभ में दो दृष्टि की चर्चा की भाष्य में। एक लौकिक की दृष्टि है माने मनोवृत्ति, तत्त इंद्रियजन्य मनोवृत्ति, इसको लौकिक की दृष्टि कहा। लौकिक की दृष्टि, लौकिक की श्रुति, लौकिक की मति इत्यादि है, केवल दृष्टि मात्र है। तत्त इंद्रियजन्य तत्त वृत्तियां अंतकरण, तो लौकिक दृष्टि एक पारमार्थिक की दृष्टि है, पारमार्थिक की श्रुति है, पारमार्थिक की मति है, पारमार्थिक विज्ञात्री है। वो कौन विज्ञाती, कौन है वो? आत्मस्वरूप दृष्टि आदि, आत्मा से दृष्टि भिन्न नहीं है, पारमार्थिक दृष्टि ऐसी है। तो लौकिक की दृष्टि से उस आत्म तत्व को देख नहीं सकते, ये कहना है। मनोवृत्ति के द्वारा आत्मा को जान नहीं सकते, ये कहना है। मनोवृत्ति तो अज्ञान निवृत्ति के लिए कराया जाता है, आत्मा को जानना संभव नहीं है मनोवृत्ति के द्वारा। ब्रह्माकार वृत्ति जो बोलते हैं वो भी अविद्याकार वृत्ति को हटाने के लिए तात्पर्य वहां है। अविद्याकार वृत्ति शरीराकार वृत्ति है, इसको हटाना है तात्पर्य। तो दो दृष्टि की चर्चा करके भाष्य में व्याख्या हो गई थी। अब कहते हैं भक्ति प्रपंच का मत देना चाहते हैं, वो ज्ञानोत्तर भी अग्निहोत्र करते रहना चाहिए, समसमुच्चयवादी हैं, ऐसा उनका मत है। या वह जीवन अग्निहोत्र जुहयात कहा हुआ है, ज्ञान होने पर भी अग्निहोत्र छोड़ने से ज्यादा, क्यों जीवन भर के लिए है। ज्ञानोत्तर भी अग्निहोत्र करते रहना चाहिए, उनका पक्ष यही है। अग्निहोत्र जब तक जीवन है तब तक करना, समुच्चयवादी है, ज्ञान का समुच्चयवादी है उनके, वो अपने पक्ष में कहते हैं। ठीक है, कहते हैं उगते आते न दृष्टे इत्यादि श्रुतियों अवतार दिया, न दृष्टे तर्तारम पश्य न श्रुते श्रोतराम श्रोतराम श्रुड़िया इत्यादि का अर्थ अपने पक्ष से कर दिया सिद्धांत। न दृष्टे इतत्र स्वपक्षम उक्त्वा, भारतीय प्रपंच पक्ष में आ यही तो है ना, न दृष्टे तर्तारम पश्य इत्यादि वाक्यों का अपना पक्ष बता दिया, माने दो दृष्टियां करके बताई, दृष्टि भेद करके बताई, एक लौकिक की दृष्टि और एक पारमार्थिक दृष्टि। लौकिक की दृष्टि माने मनोवृत्तियां, तत्त इंद्रियजन्य मनोवृत्ति को लौकिक दृष्टि श्रुति मति क्या, दृष्टि तो यहां उपलक्षण के लिए है, श्रुति मति विज्ञाति सब है। जितने भी इंद्रियजन्य वृत्तियां होती है उसको तत्त इंद्रिय के नाम से लेना है, उसके द्वारा उस स्वरूपभूत जो दृष्टि है आत्मस्वरूप, वहां भेद नहीं, दृष्टि और दृष्टा में भेद नहीं है, उसको देख नहीं सकते हो। एक आता नहीं न दृष्टि दृष्टारम पश्य, इस पर न श्रुते श्रोतारम श्रुया इत्यादि वाक्य से कहा था। तो एक श्रुति का अर्थ होता है लौकिक श्रुति आदि, व्यावहारिक जो श्रुति आदि, और एक है पारमार्थिक। पारमार्थिक आत्मा से अभेद है दृष्टि श्रुति मति विज्ञात सब, उसको नहीं जान सकते, एक कहा। तो न दृष्टे इतत्र स्वपक्ष मुक्त भर्ती प्रपंच पक्ष महा, भर्ती प्रपंच क्या कहना चाहते हैं इसमें से, न दृष्टे द्रष्टारम पश्य न श्रुते श्रोता श्रुते इत्यादि का क्या अर्थ करना चाहते हैं, इसका पक्ष बताते हैं। राष्ट्र प्रकार न दृष्टे द्रष्टारम इतत्र अक्षराणी अन्यथा व्याचक्षित केचित, न दृष्टे द्रष्टारम पश्य इत्यादि मंत्र का इस विषय में अक्षराणी अन्यथा शब्द के अन्य प्रकार से व्याख्या करते हैं कुछ लोग, केचित करके और भक्ति प्रपंच केचित करके भाष्यकार करते हैं, अन्य प्रकार से व्याख्या करते हैं। हमने जो व्याख्या की वो अविष्ट नहीं, अन्य प्रकार से व्याख्या करते हैं उसको, या रघुटिपुर कहते हैं वाक्य इत्यत्र माने वाक्य न दृष्टे दृष्टारम इत्यत्र माने वाक्य इस वाक्य में अन्यथा ब्याज चक्षते के कुछ अन्य प्रकार से व्याख्या करते हैं। न दृष्टे दृष्टारम न दृष्टे दृष्टारम का क्या अर्थ है, दृष्टे कर्तारम वो ऐसा करते हैं दृष्टि के कर्ता को मानते हैं, दृष्टा लिखा हुआ न दृष्टे दृष्टारम लिखा हुआ है किंतु वो कहते हैं दृष्टे कर्तारम, दृष्टि के कर्ता को तुम नहीं जान सकते हो, एक वो ये मानते हैं भक्ति प्रबंध भाष्यपति जैसा था अपने पक्ष में दृष्टे दृष्टारम श्रुते श्रोतारम इत्यादि वाक्य जैसा था वैसे बता रहे किंतु वो कहते हैं दृष्टे दृष्टारम का था दृष्टे कर्तारम ऐसा मान दृष्टि के कर्ता को तुम नहीं जान सकते हो ऐसा अर्थ करते हैं, दृष्टा का अर्थ कर्ता कहते हैं, क्या कहते हैं कर्ता। दृष्टि भेदम अकृत्वा सिद्धांत भाष्य में दो दृष्टि करके भेद करके बताया था लौकिक की दृष्टि के द्वारा जो स्वरूपभूत दृष्टि है उसको नहीं जान सकते पारमार्थिक दृष्टि कहा, वो कहते दृष्टि भेद मात्र दृष्टि को भेद नहीं करते ये लोग, दृष्टि मात्र का जो कर्ता है उसको तुम जान नहीं सकते ऐसा अर्थ करते हैं अर्थ करता दृष्टि दृष्टारंभ करते दृष्टि कर्तारंभ यह अर्थ करते दृष्टारंभ करता कर्ता दृष्टि के कर्ता को ये मानते हैं वो। दृष्टि भेदम अकृत्वा सिद्धांत ने दृष्टि भेद करके लिया था दो दृष्टि करके कहा था लौकिक की दृष्टि पारमार्थिक दृष्टि किंतु वो भेद नहीं मानते दृष्टि एक ही दृष्टि दृष्टि भेदम अकृत्वा दृष्टि मात्रस्य कोई भी दृष्टि हो दृष्टि मात्रस्य कर्तारम न पश्य कहा दृष्टि मात्रस्य कर्तारम दृष्टि मात्र का जो कर्ता है उसके पास श्रुति मात्र का श्रोता मति मात्र का मनता विज्ञाति मात्र का विज्ञाता ऐसे अर्थ आना है उनके मत का तो दृष्टि मात्र से कर्तारम दृष्टि मात्र का जो करता है न पश्य नहीं जान सकते हो नहीं देख सकते इत्यादि ये भक्ति प्रबंध करते हैं उनका कहना यह है। दृष्टि भेद भी नहीं करते और दृष्टारंभ का अर्थ कर्तारंभ करते हैं मंत्र में दृष्टारंभ पद है वो दृष्ट धातु का अर्थ क्री धातु के अर्थ प्रयोग करते हैं भक्ति प्रबंध एक कहना चाहते और दृष्टि भेद भी नहीं मानते वो यही है। एक नंबर की प्रबंध कहा लौकिकत्वादि ना दर्शन क्रियाया माने दृष्टि मात्र लौकिक हो चाहे पारमार्थिक हो दृष्टि भेद न करके एक ही दृष्टि मान करके तो ये दृष्टि मात्र के कर्ता को तुमने जान सकते कहा दो में कहा न पश्य है ना दो में कहते दृष्टे कर्तारम आत्मानम न पश्य क्रियमाण दृष्टिया रूपानुपाति ज्ञान क्रिया कर्तिकर्मिका पाटिकार से लिखते हैं दृष्टे दृष्टा कर्तारम आत्मानम आत्मानम दृष्टे कर्तारम दृष्टि को करने वाला जो आत्मा है उसको न पश्य नकार छूटा हुआ है न पश्य क्रियमाणया दृष्टिया क्रियमाण जो दृष्टि है किसके द्वारा क्रियमाण आत्मा के द्वारा आत्मा के द्वारा क्रिया किए जाने वाली दृष्टि है वो क्रियमाण दृष्टि के द्वारा दृष्टि के कर्ता को तुम न पश्य तुम जान नहीं सकते हो ऐसा अर्थ करते हैं क्यों क्रियमाणया दृष्टिया रूपानुपाति न्याय कहते हैं तीन विशेषण दृष्टि का कैसे दृष्टि के द्वारा नहीं जान सकते हो रूप के अनुपाति है दृष्टि के काम करेगी रूप के रूप को जानने के लिए है आत्मा को कैसे जानेगी दृष्टि माने चक्षु का विषय रूपानुपाति न्याय रूप के अनुपतन करने वाली रूप के संबंध रखने वाली जो दृष्टि है उस क्रियमाण दृष्टि के द्वारा तुम आत्मा को नहीं जान सकते न क्रिया कर्तिकर्मिका आगे कर क्रिया जो है ना दृष्टि माने क्या क्रिया है देखना दृष्टि करता देखना क्रिया है कर्ता को कर्म नहीं बना सकती कर्ता को क्रिया कर्म नहीं बना सकता क्रिया नहीं बना सकती कर्ता को क्रिया दृष्टि माने कर्म क्या क्रिया है तो उसको कैसे कर्म बनाएंगे विषय कैसे बनाएगा ये कर्म माने विषय कैसे घट कर्ता को घट विषय बना सकता है क्या घट के बनाने वाले व्यक्ति को घट उसको विषय बनाएगा नहीं बना इस प्रकार तो दृष्टि भी कर्ता के द्वारा किया जाता है जैसे घट कर्ता के द्वारा किया जाता है वो घट कर्ता को विषय नहीं बना सकता इसी प्रकार दृष्टि भी कर्ता के द्वारा किया जाता है इसलिए वो क्रिया जो है वो दृष्टा को विषय नहीं कर सकता न क्रिया कर्तिकर्मिका कहते हैं कर्ता कर्म वाला नहीं होती क्रिया कर्ता कर्म यश्या कर्तिक कर्म कर्ता कर्म वाला नहीं हो सकते कौन दृष्टि एक आरोप इति वार्तिक वार्तिक अशगाह कहते हैं। दृष्टि ही चक्षु द्वारा जाता, दृष्टि क्या है, चक्षु के द्वारा उत्पन्न होती है दृष्टि, क्रिया है वो, चक्षु द्वारा जाता धी वृत्ति, अंतकरण की वृत्ति है वो, दृष्टि माने अंतकरण की वृत्ति है, किसके द्वारा माध्यम से उत्पन्न है वो, चक्षु के माध्यम से। दृष्टि भी चक्षु द्वारा जाता धी वृत्ति रूपम गोचर है, धी वृत्ति है वो, और रूप का विषय बनाती है, किसको विषय बनाती है, रूपम गोचर है थी, रूप को विषय बनाएगी, क्योंकि क्रिया है दृष्टि चक्षु द्वारा उत्पन्न है, मनोवृत्ति रूप है, क्या है वो धी वृत्ति, धी वृत्ति में दीर्घ इसलिए हुआ है, अगर अकार है, रोरी लगा हुआ है, ढलो के पूर्व से दीर्घड़ा लगा हुआ है, यह तो वृत्ति शब्द हर्षो है या दीर्घ हो रखा है, आगे रकार है, व्याकरण की दृष्टि से है। दृष्टि ही चक्षु द्वारा जाता, जो दृष्टि चक्षु के द्वारा उत्पन्न जो वृत्ति है धी वृत्ति रूपा, कैसा है वो धी वृत्ति स्वरूप है, अंतकरण के वृत्ति स्वरूप है, रूपम गोचर जो रूप को विषय बनाएगी वो, दृष्टा को विषय नहीं, कर्ता को विषय नहीं बना सकती है, उसका विषय है रूप, कर्ता नहीं, जिससे वो उत्पन्न हुई कर्ता नहीं, एक कह रहे हैं। तया दृष्टिया, वो जो दृष्टि है अंतकरण स्वरूप जो मान वृत्ति स्वरूप जो दृष्टि है जो कर्ता के द्वारा जन्य है, उस वृत्ति के द्वारा दृष्टा न सभ्य विषय करता हूं, वो विषय किसको तो कर सकती है, रूप को दृष्टि, किंतु कर्ता को विषय नहीं कर सकती। तया माने उस दृष्टि को, तया दृष्टि उस दृष्टि द्वारा, दृष्टा जो दृष्टा होगा, दृष्टा का अर्थ दृष्टिकर्ता, ये उनकी भाषा यही है, दृष्टा माने देखने वाला नहीं, दृष्टिकर्ता, दृष्टि को उत्पन्न करने वाला, चक्षु के माध्यम से दृष्टि को पैदा, क्रिया को पैदा करने वाला, दृष्टि क्रिया है वो, ये कहते हैं तया दृष्टिया दृष्टा न सक्यो विषय कर तुम, वो दृष्टि के द्वारा दृष्टा जो है विषय नहीं किया जा सकता। इसमें हेतु बताते हैं रूपानुपातिन्या बलपातिन्या, वो रूप के अनुपतन करने वाले, रूप को संबंध रखने वाली होती, क्यों दृष्टि कर्ता को संबंध नहीं कर सकती है। कहा किंच और भी बात है, नशा तम विषय करोती, सा माने वो जो दृष्टि है ना, सा दृष्टि तम माने आत्मानम दृष्टारम न विषय करोती, विषय नहीं कर सकती, क्यों तत्क्रियात्वा, तो दृष्टि तो क्रिया है वो, यही कहते हैं क्रियात्वा गति रिवत, जैसे गति एक क्रिया है, गमन एक क्रिया है, तो गंता को विषय करेगी वो नहीं कर सकती, वो तो किसी गांव आदि को विषय बनाएगी, गति रिवत गंधारम, जैसे गति जो है गंता को विषय नहीं कर सकती, इस प्रकार दृष्टि भी दृष्टा को विषय नहीं कर सकती, तो क्रिया है यही कहा, इसका न क्रिया कर्तिकर्मिता, ये कहा कर्ता को कर्म नहीं बना सकती है, विषय नहीं बना सकते है क्रिया के बाद विकास बता दिया। आगे वास्तव कहते हैं दृष्टि रीति कर्मणी षष्ठी, षष्ठी शेषे सूत्र से संबंध में षष्ठी के दृष्टि में जो षष्ठी पद है, दृष्टि शब्द का षष्ठी एक दृष्टि है, वह कर्म में षष्ठी विभक्ति है, कर्तिक कर्मण कृति के द्वारा कर्म में षष्ठी है, उसका अर्थ द्वितीयांत अर्थ लेना है, यदि भी षष्ठी विभक्ति है वह दृष्टि है, किंतु द्वितीय का अर्थ लेना है कहते हैं, तो कर्म में षष्ठी है कर्तिक कर्मण कृति के द्वारा, या षष्ठी शेषे से नहीं, ये कहते हैं दृष्टि रीति कर्मणि षष्ठी, दृष्टि पद में जो षष्ठी विभक्ति दिख रही है वो कर्म में है, दृष्टिम होने के स्थान पर दृष्टि बना हुआ है स्थिति, सा दृष्टि वो जो दृष्टि है वह क्रियमाण घटवत कर्म भवती, वह क्रियमाण है कर्ता के द्वारा उत्पन्न किया जाता है, उसको चक्षुराज चक्षु के माध्यम से दृष्टि को उत्पन्न किया था, क्रियमाण है किसके द्वारा, कर्ता के द्वारा चक्षु के माध्यम से दृष्टि को पैदा किया जाता है, धीवृत्ति है वो दृष्टि, घटवत कर्म भवती, वो जो क्रियमाण दृष्टि जो है ना घट जैसे घट कर्ता के द्वारा किया जाता है बनाया जाता है, इसलिए वो कर्म होता है, वो कर्ता को विषय नहीं कर सकता, इस प्रकार वो दृष्टि भी कर्ता को विषय नहीं कर सकती, एक कहते हैं तीन की टिप्पणी कहते हैं क्रियमाण दृष्टि रीति षष्ठी हम क्रियमाण तो हेतु कर्मण्य तु विज्ञेय नाशा अर्थांतर है यतः भारतीकार लिखते हैं उस विषय में दृष्टि रीति इति षष्ठी यम षष्ठी युद्ध षष्ठी है दृष्टि पद में जो घस विभक्ति है षष्ठी विभक्ति है वह क्रियमाण तो हेतु क्रियमाण है कर्ता के द्वारा क्रियमाण है वो उत्पन्न किया जाता है दृष्टि चक्षु के माध्यम से अंधकर्म में वृत्ति बनाता है कर्ता क्रियमाण होने से यही हेतु होने क्रियमाण तो हेतु के द्वारा कर्मेण हेतु विज्ञा वो कर्म में षष्ठी है वो समझ रहा दृष्टि पद में षष्ठी कर्म में है द्वितीया को बात करके षष्ठी विभूति को रखी है, अर्थ द्वितीया का रहेगा वहां जानना चाहिए। नासव अर्थांतर यथा यथा माने षष्ठी शेष अर्थ में नहीं है, या संबंध में नहीं, षष्ठी विभूति संबंध में नहीं है, कर्म में षष्ठी है। दृष्टि पर असौ माने जो दृष्टि है न अर्थांतर यथा न अर्थांतर, अर्थांतर दूसरा कौन है, संबंध षष्ठी शेष संबंध में षष्ठी विभूति करने वाला है। जैसे राज्ञा पुत्र राजा का पुत्र संबंध में होता है षष्ठी राज्ञा, ऐसा यहां षष्ठी जो दृष्टे पद में षष्ठी है षष्ठी शेषे सूत्र से नहीं है, ये कर्त्य कर्म और कृति के द्वारा बना हुआ षष्ठी विभूति कहा इति बात विभूति कहा। ठीक है बात की टीका है कर्मणि एवं षष्ठी इत्यत्र, वो कहते हैं दृष्टे रीति कर्मणि षष्ठी बोला हुआ है भर्ती प्रबंध जी ने, तो उसी का अर्थ कहते ये बोलते कर्मणि एवं कर्म एवकार लगा दिया, ये षष्ठी कर्म में ही है वार्तिका एवका कर्मणि एवं तो विज्ञेय बोला हुआ वार्तिका, तो दृष्टि का कर्मणि एवं इति षष्ठी इत्यत्र दृष्टेर आत्मना निष्पाद्यत्वम हेतु महा, दृष्टि को जो है ना आत्मा के द्वारा निष्पाद्य है बनाया जाता है निष्पन्न किया जाता है ये हेतु बताते हैं, क्रियमाण तो हेतु तो बोला वो क्रियमाण है दृष्टि ऐसा कहा। सकर्मिकायाम क्रियायाम, देखो सकर्मक धातु का जो प्रयोग होगा पश्ये दृष्ट धातु का प्रयोग है न दृष्टे द्रष्टारम पश्ये, सकर्मक क्रिया है पश्ये बोलने पर घटम पश्ये तुम घट को देखो कर्म मिलेगा, धातु अकर्मक नहीं है दृष्ट धातु सकर्मक है जरूर द्वितीयांत बोध होना चाहिए ये कह रहे हैं। सकर्मिकायाम क्रियायाम, क्रिया दो प्रकार के होते हैं मान धातु, क्रिया माने धातु दो प्रकार, एक सकर्मक एक अकर्मक, देवदत्ता श्वेते बोलते हैं वह कर्म नहीं मिलने वाला, देवदत्ता सोता है कहां को सोता है ऐसा होता है क्या, देवदत्ता राजा भवती तो कहां कोई स्थान मिलेगा क्या होना है, अकर्मक धातु वो धातु सिंह सिंह स्वप्न धातु अकर्मक धातु ऐसा होता है, देवदत्ता ग्रामम गच्छति वह कर्म मिल जाता है, दम धातु जो होता है वो सकर्मक है, इसी प्रकार दृष्ट धातु का प्रयोग है यहां न दृष्टे द्रष्टारम पश्ये विदिर्लिंग मध्य पुरुष एक वचन दो वचन है एक वचन है मध्य पुरुष का, जो सकर्मक धातु का प्रयोग है दृष्ट धातु यही कहना चाहते हैं यहां एक बोल रहे हैं। सकर्मिकायाम क्रियायाम, क्रिया दो प्रकार की होती है एक सकर्मिका एक अकर्मिका, यह सकर्मक क्रिया है कौन पश्ये जो दिया है दृष्ट धातु का प्रयोग है, सकर्मिकायाम क्रियायाम कर्मो अंतरंगत्वम गमयतु तुषः, सकर्म क्रिया जो होती है ना वहां क्रिया की अपेक्षा कर्म में प्रधान प्राधान्य है अंतरंग है कर्म बहिरंग है, ये क्या है क्रिया बहिरंग है कर्ता बहिरंग है, सकर्मिकायाम क्रियायाम कर्मणो अंतरंगत्वम गमयितुम, कर्म जो है अंतरंग होता है इसलिए अंतरंग होने से वही बलवान होगा षष्ठी शेषे वाली नहीं होगी वो कमजोर हो जाएगा वो गौण होगा या अंतरंग हो बहिरंग होगा षष्ठी शेषे सूत्र से षष्ठी विभूति बहिरंग हो जाए, और असिद्धम बहिरंगम अंतरंग की परिभाषा है अंतरंग की दृष्टि में बहिरंग असिद्ध होता है व्याकरण की परिभाषा है अंतरंगम एवं असिद्धम बहिरंगम अंतरंग परिभाषा है व्याकरण, इसलिए यहां कर्मणि जो षष्ठी कर्मणि षष्ठी है कर्म अर्थ आएगा उसका संबंध षष्ठी नहीं है कहना चाहते हैं। सकर्मिकायाम क्रियायाम कर्म अंतरंगत्व गमयतु तू शब्द तू इसलिए लगाए वार्तिक में कर्मणि एवं विज्ञा है षष्ठी विभक्ति है ना दृष्टि पद में तो कर्मणि ही समझना था एवकारार्थम अह कर्मणि एवं तो विज्ञा है एवकार भी लगाए वार्तिका एवकार का अर्थ करते हैं नासौ अर्थांतरे यथा वो जो असौ माने दृष्टि शब्द जो है ना वह दृष्टि पद है वह अन्य विषय में नहीं माने संबंध में नहीं है षष्ठी से नहीं है कर्म में षष्ठी है कहा क्रियमाणाया दृष्टे दृष्टा के द्वारा क्रियमाण जो दृष्टि है यही उन भरते प्रबंध ये कहते हैं उन्हीं के हिसाब से बात क्या है क्रियमाणाया दृष्टे शेष रूपस्य अर्थांतरस्य बहिरंगत्व इत्या जो षष्ठी शेषे सूत्र से जो विभक्ति लगनी थी दृष्टे में वो बहिरंग हो गया क्यों बहिरंग होने का बहिरंग है अर्थांत अर्थांतर है संबंध में षष्ठी होना है बहिरंग है और परिभाषा लग जाएगी असिद्धम बहिरंगम अंतरंग अंतरंग की दृष्टि में बहिरंग सिद्ध होता है ये कर्मणि षष्ठी है ये सिद्ध किया है इस वाक्य में कर्ता कौन है दृष्टे दर्शन न पश्ये तुम न पश्ये, तुम देख नहीं सकते हो, तुम उसको देख नहीं सकते, दृष्टि के दृष्टा को तुम देख सकते। यहां तो उनको बता रहे उषस्थ चाग्राणी को, या केवल बोल रहे दृष्टि कर्ता को, दृष्टि के जो कर्ता है उसको ऐसा होगा, दृष्टि के कर्ता को जो दृष्टि बनाने वाला है उसको तुम नहीं देख सकते, उस ग्रहण को ये बता रहे हैं। न पश्य का कर्ता है वहां उसत्ता का है, विद्रोह मध्य पुरुष एक वचन है, तुम न पश्य तुम देख नहीं सकते हो। अच्छा ये तो हो गया, आगे हाथ में जाते हैं द्रष्टारम्भ इति, जो द्रष्टारम्भ पद है ना त्रिजंत है, वो द्वितीय का एक वचन है, पहले दृष्ट धातु से त्रिच प्रत्यय करके प्रबल त्रिच सूत्र से त्रिच प्रत्यय कर दृष्ट त्रि बना, धातु अनिट है इतना ही होगा, तो पुगंत लोगों से गुण प्राप्त है, गुण करके तो दृष्टि रकार आगे चला जाएगा, दृष्टि बना लग जाएगा, किंतु हमको आकार से पहले रकार चाहिए, दृष्टि बनाने क्या बनाने के लिए, अगर गुण करते हैं तो क्या होगा, गुण होगा तो अर हो जाएगा, दृष्टि हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, तो क्या करना होगा, श्री तो सूत्र झलझमकिति सूत्र है, श्री धातु दृष्ट धातु ये दोनों को अम का आगम होता है, कब झलादि अकित प्रत्यय पर रहते बोलता है, ये त्रिच प्रत्यय झलादि है, कित भी नहीं है, झलादि है, इट होता नहीं, झलादि है, और ये इतना ही होता और अकित भी है, कितना ही है, ऐसा प्रत्यय दृष्ट धातु को अम का आगम हो गया, तो मेरे चौंती आत्मा रिधिकार के आगे अ बैठ गया, एक जोड़े छिका होकर बन गया दस, बन गया क्या, बन गया दस हो गया, आगे त्रि है, आगे प्रश्न भ्रष्ट आदि लगा देना, मूर्धन सकार कर देना, तू नाष्ट कर देना, बन जाएगा दृष्टि प्रातिपदिक, और दिव्या का एक वर्तन दृष्टारम्भ स्थिति है, ये कहना चाहते हैं दृष्टारम्भ यदि त्रिजंतेना, जो त्रिजंत पद है दृष्टारम्भ, त्रित प्रत्यंत है, द्रष्टु दृष्टि कर्तृत्व आचष्टे, दृष्टा को क्या मानते हैं, दृष्टि का कर्ता मानते हैं, क्या कहते हैं कर्तृपरमंत, दृष्टा को दृष्टि का कर्ता मानते हैं, यह स्थिति है दृष्टारम्भ यदि त्रिजंते ना, तो त्रिजंत है दृष्टारम्भ, द्वितियांत है त्रिजंत का द्वितियांत है वो, इस पद के द्वारा द्रष्टुर दृष्टि कर्तृत्व आचष्टे, दृष्टा को दृष्टि का कर्ता मानते हैं, यह स्थिति है कर्ता भर्ती प्रवृत्ति ऐसा मानते हैं कहा, तेर असौ दृष्टे दृष्टा दृष्टे कर्ता व्याख्या ग्रहण करता है, इसलिए तेर दृष्टे दृष्टा न दृष्टे दृष्टारम पश्चिम, दृष्टे दृष्टा का अर्थ क्या मानते हैं वो, दृष्टे कर्तारम कर्ता, दृष्टे कर्ता ये कहते हैं, क्या कहते हैं दृष्टि का कर्ता कहते, दृष्टि दृष्टे दृष्टा का शब्द दृष्टे कर्ता ऐसा मानते हो, तेर इसी कारण से दृष्टारम त्रिजंत के द्वारा दृष्टि का कर्ता को मानते हो, तो इसलिए दृष्टे दृष्टा का अर्थ होता है दृष्टे कर्ता, यही है कर्ता व्याख्या ग्रहण प्राय, यही व्याख्या था जो भक्ति प्रबंध आदि के व्याख्या का यह अभिप्राय है, यहां तक पूर्व पक्ष रखा भक्ति प्रबंध मत रखा है, चार की टिप्पणी में कहते हैं तेरह उक्त व्यवस्था करने ना असौ आत्मा दृष्टि दृष्टा, ऐसा व्यवस्था करने पर क्या व्यवस्था है, दो दृष्टि न बना करके एक ही दृष्टि मानते हैं, एक ही दृष्टि करके वो दृष्टि को जन्य मानते हैं, क्रिया मानते हैं, क्रिया कर्ता के द्वारा उत्पन्न, जैसे घट कर्ता के द्वारा किया जाता है वैसे दृष्टि कर्ता के द्वारा किया जाता है ऐसा मान करके, तो कर्ता बनना दृष्टा का अर्थ कर्ता का ऐसा मान करके, एक कहना चाहते हैं तेरह टिप्पणी में यही बोल रहे हैं चार नंबर में, उक्त व्यवस्था करने इस प्रकार की व्यवस्था के माध्यम से असौ आत्मा, वो जो आत्मा है ना क्या होगा, कर्ता हो जाएगा उनके मत के आधार पर, यह व्याख्याताओं का अभिप्राय है भाष्यकार को। अब आगे अब सिद्धांत के अर्थ से खंडन करते हैं उनके मत का, अरे दृष्टि दृष्टा का अर्थ दृष्टि का कर्ता माना होगा, दृष्टि भेद भी नहीं किया सिद्धांत में, दो दृष्टि है लौकिक की दृष्टि पारमार्थिक की दृष्टि, पारमार्थिक की दृष्टि जो है आत्मस्वरूपी है, लौकिक की दृष्टि अंतकरण वृत्ति रूप है, तो उस इस वृत्ति के द्वारा वो पारमार्थिक जो आत्मा है उसको जानना संभव है, न दृष्टि दृष्टा तो पश्य, यह अर्थ है कि देखा देने दृष्टा का अर्थ कर्ता, ये कहते हैं तो उसका खंडन करते हैं, तत्र दृष्टे रीति षष्टंत दृष्टि ग्रहण, दृष्टे पद के द्वारा जो षष्टंत पद के द्वारा दृष्टि का ग्रहण करता है, क्रिया का ग्रहण करता है, ग्रहणम निरर्थकम। यदि ऐसे अर्थ लेना हो दृष्टि शब्द का अर्थ दृष्टि का कर्ता समझना हो तो उस स्थिति में षष्ठम पद के दृष्टि पद की आवश्यकता ही नहीं, क्यों दृष्टारंभ में ही अर्थ निकल जाता है। कैसे निकलता है, दृष्ट धातु का अर्थ होता है क्रिया और त्रिश प्रत्यय का अर्थ कर्ता, तो क्रिया करने वाला, दृष्टा शब्द का अर्थ क्रिया करने वाला अर्थ आ जाएगा, दर्शन करने वाला अपने अर्थ आ जाएगा। तो दृष्टारंभ नपस्य इतने से काम चलता, दृष्टि पद व्यर्थ हो जाता ऐसी व्याख्या में, भक्ति प्रत्यय व्याख्या में ही कहते तत्र दृष्टि षष्ठंत है ना दृष्टिग्रहण, षष्ठंत के द्वारा जो दृष्टिग्रहण कर रहे हो षष्ठ के जो दृष्टि का ग्रहण है ना, निरर्थकम इति दोषम न पश्यन्ति, वो निरर्थक हो जाए ऐसा दोष आ रहा है, मंत्र में दृष्टि पद है उसका अर्थ नहीं आ रहा, ऐसा दोष को ये नहीं देखते हैं, कौन भक्ति प्रबंध आदि नहीं देखते हैं। एक एक नंबर करते हैं स्वकीयम व्याख्याम, अपने व्याख्या में दृष्टि पद में षष्ठंत न दृष्टिग्रहणम, मान षष्ठंत के द्वारा दृष्टि कर रहा है निरर्थकम दोषम न पश्यन्ति, ये लोग अपनी व्याख्या में ये लोग जो षष्ठंत पद निरर्थक हो रहा है उसकी आवश्यकता नहीं, यदि दृष्टि कर्ता ही अर्थ निकालना हो तो दृष्टारंभ पद से आ जाएगा, क्यों दृष्ट धातु क्रिया रूप है कुछ करने के लिए होगा, क्रिया स्वरूप है वो, अच्छा और त्रिश का अर्थ कर्ता उसी से अर्थ आ जाएगा दृष्टा से ही, तो फिर दृष्टि पद व्यर्थ होना इनको ख्याल नहीं है। एक बात ठीक है, अच्छा इधर की टीका, अच्छा कथम अक्षराणाम अन्यथा आचष्टे, एक प्रश्न है कैसे व्याख्या अन्य प्रकार हो गई, दृष्टि दृष्टा करते दृष्टि कर्ता करने पर व्याख्या कैसे भिन्न प्रकार हो गई, शंका हो गई यदि आसंख्य ऐसा शंका कर तद इष्टम अक्षरार्थम, भर्ती प्रबंध का जो इष्ट है शब्दावली उसका अर्थ करते हैं दृष्टे, ये तो कहा दृष्टि दृष्टारंभ कर तो दृष्टि कर्तारंभ उन्होंने निकाला हुआ अर्थ निकाला हुआ है, कर्तारंभ दृष्टिभेदम अकृत्व और दृष्टिभेद भी नहीं करते, दो दृष्टि नहीं है उनके यहाँ, पारमार्थिक और लौकिक दो दृष्टि नहीं, केवल एक ही दृष्टि मानते हैं, दृष्टि मात्र से करता रहा उनका तात्पर्य है दृष्टि मात्र का करता तुम न बसे, यही होगा दृष्टा का अर्थ करता कहते हैं कहा ठीक है, इति शब्दों व्याचक सत इति अनंत संपत्ति है, दृष्टि दृष्टारंभ दृष्टि कर्तारंभ दृष्टिवेदम अकृत्व दृष्टि मात्र से करता न पश्य इति, जो इति है ना पूर्व में जो व्याचक से शब्द है उसके साथ अन्वय कर देना कहा, ठीक है पूर्व व्याचक्षते शब्द पूर्व में क्रियापद है इति व्याचक्षते ऐसा अन्वय करना होगा, एवं व्याकुर्वताम अभिप्राय, इस प्रकार जो व्याख्या करते हैं दृष्टि दृष्टारंभ करते हैं दृष्टि कर्तारंभ व्याख्या करते हैं भर्ती प्रबंध आदि उनका अभिप्राय कहते हैं दृष्टि रीति कर्मणि षष्ठी, उनका अभिप्राय क्या है भर्ती प्रबंध दृष्टि शब्द जो है कर्म में षष्ठी है, षष्ठी शेष से संबंध में षष्ठी नहीं है ये मानते हैं, कर्मणि षष्ठी में फुटाई थी कर्म में षष्ठी है वो, इसी को स्पष्टीकरण करते हैं उनके मत के आधार पर, सा दृष्टि वो जो दृष्टि है जो दृष्टि पद में आया वो दृष्टि है वह क्रियमाण वह किए जाने वाली होती है दृष्टि, माने दृष्टा चक्षुरादि के द्वारा दृष्टि उत्पन्न करता है ये अर्थ है उसका, सा दृष्टि क्रियमाण घटपद कर्म जो क्रियमाण होता है वो कर्म होता है, जैसे घट क्रियमाण होता है कर्ता के द्वारा निष्पाद्य होता है वो कर्म होता है घट का, इस प्रकार वो दृष्टि भी कर्म है, किसका दृष्टा का, दृष्टा माने कर्ता का ऐसा अर्थ करते हैं, ठीक काम कहते हैं षष्ठी व्याख्या या द्वितीयां व्याचष्टी, षष्ठी का व्याख्या हो गई दृष्टि पद में जो षष्ठी है ना वो किस क्या है वो कर्म में षष्ठी है, षष्ठी से षष्ठी नहीं, ये षष्ठी का अर्थ हो गया, षष्ठंत पद का व्याख्या हो गया, अब द्वितीयांत पद कौन है वहां दृष्टारंभ, द्वितीया माने द्वितीयांतम पदम ये कर्म द्वितीयांत पद, अब षष्ठी माने षष्ठंत पद का व्याख्या हो गई दृष्टि पद का, अब द्वितीयांत पद दृष्टारंभ पद का व्याख्या करते हैं कहा, ठीक कहा द्वितीयां पाद के रूप में कहा द्वितीयांतम, द्वितीयांत कौन है दृष्टारंभ उसकी व्याख्या करते हैं, क्या क्या व्याख्या करते हैं तो कहते हैं दृष्टारंभ इति त्रिजंतेना, दृष्टारंभ त्रिजंत है त्रिश प्रत्यय लगा हुआ है दृष्ट धातु से त्रिश लगा करके दृष्टि शब्द बना के द्वितीया का युग दृष्टारंभ है, त्रिजंतेना दृष्टुर दृष्टि कर्तृत्व आचते हैं, दृष्टा को दृष्टि का कर्ता कहते हैं, क्या कहते हैं त्रिजंत है, त्रिजंत तो कर्ता अर्थ में त्रित प्रत्यय कर्ता अर्थ में होता है, दृष्टि शब्द में त्रित प्रत्यय कर्ता अर्थ में है, तो दृष्ट धातु क्रियार्थक है तो दर्शन करता होगा, क्या होगा? दृष्ट का अर्थ दर्शन और त्रिश का अर्थ कर्ता, दर्शन करता को दृष्टा कहा जाता है, ऐसा अर्थ निकालते हैं। जो दर्शन करने वाला है वो ये होगा दृष्टा, उसको दृष्टारम द्वितीय, यही उन्होंने कहा है दृष्टारम इति त्रिजंत न दृष्टे दृष्टारम पश्चिम, जो दृष्टारम पद है उसको त्रिजंत पद है वो, उसके द्वारा दृष्टो दृष्टिकर्तृत्व आचरते हैं, दृष्टा को दृष्टिकर्ता मानते हैं। एक कहा पदार्थम होता वाक्य न दृष्टे दृष्टारम पश्य, हो गया एक एक शब्द का अर्थ हो गया। अब कहते हैं वाक्यार्थ बोलते हैं जिसमें क्या हुआ भक्ति प्रपत्ति के मत से पूरे न दृष्टे दृष्टारम पश्य का तात्पर्य क्या निकला, वाक्यार्थ क्या आएगा, यह तो एक एक शब्द का अर्थ किया। अब कहते हैं आगे तेन कहा तेन असौ दृष्टे दृष्टा, असौ दृष्टा वो जो दृष्टि का जो दृष्टा है, दृष्टि का दृष्टा वह दृष्टे कर्ता, दृष्टे दृष्टा करते दृष्टे कर्ता यह अर्थ आ जाएगा, क्यों त्रिजंत पद है वहां व्याख्या अभिप्राय, ऐसा व्याख्या था भरती प्रपंच आदि का यह अभिप्राय है। आगे टीका में कहते हैं उक्ताम परिक्रिया व्याख्यान तो सही थी, वार्तिक तो बहुत बड़ी है, अभी दो प्यार पैरा होगा तब वार्तिक आएगी, दो पैरा पूरा दो पैरा भाष्य टीका के बाद वार्तिक। उक्ताम परिक्रियाम व्याख्यान तो सही, भक्ति प्रबंध की व्याख्या है परिकीय व्याख्या, क्योंकि अपनी व्याख्या ने उनकी जो व्याख्या थी उसके दूषण करते सिद्धांत दिया। तत्र कहा तत्र दृष्टे रीति षष्ट्यंत है ना, दृष्टे पद षष्ट्यंत है वहां न दृष्टे दृष्टारंभ से दृष्टे पद षष्ट्यंत है, षष्ट्यंत है ना, दृष्टिकरणम निरर्थकम दोषम आवश्यक, ये दृष्टारंभ का अर्थ दृष्टिकर्ता मानना है तो फिर दृष्टे पद का क्या अर्थ निकालेंगे, वो निरर्थक होगा ऐसा दृष्टारंभ का दृष्टिकर्ता मानने पर दृष्टि पद व्यर्थ होगा, इसका वे दोष नहीं जानते हैं नहीं देखते। एक कहा पश्चता अंबा अथवा देख, देखें दृष्टा से सत्री करके पश्चत शब्द बना दिया, षष्ठी का बहुवचन पश्चता अथवा देखें वो दोषों को, फिर भी पुनरुक्तम, पुनरुक्त माना जाएगा इनकी व्याख्या, अथवा असारम कोई सार नहीं उसमें ऐसी मानी जाएगी इनकी व्याख्या, अथवा प्रमाद पाठ अथवा आलस्य पूर्वक पाठ है इनका ऐसा मानना पड़ेगा, दृष्टिपद व्यर्थ हो रहा है यदि देखें भी दोष देखें तो क्या मानना होगा, तीन में से कोई दोष होगा, या तो पुनरुक्त दोष होगा या असार दोष होगा, कोई सार नहीं इसमें दृष्टि पद का, अथवा प्रमाद से व्याख्या कर माने पाठ रख दिया ऐसे मानना पड़ेगा उनके दृष्टि, उनके दृष्टि के आधार पर दृष्टि पद को एक, इसलिए न आदर है इसमें आदर नहीं देना चाहिए, इनकी व्याख्या में आदर नहीं देना चाहिए, न आदर आदर नहीं दिया जाता। दो नंबर के टिप्पणी करते ना आदर उक्त दोष अवेक्षण है, इस प्रकार के दोष देखने पर उसमें आदर नहीं देना चाहिए। कथम पुनराधिक्यम अधिक कैसे हो गया, षष्ठ्यंत पद अधिक हमारी व्याख्या में कैसे अधिक हो जाती है, कैसे षष्ठ्यंत पद अधिक कैसा हो गया, दृष्टि पद अधिक हो गया करके आप बोल रहे हैं त्रिजंत से अर्थ आ जाएगा, दृष्टा से ही दृष्टिकर्ता अर्थ आ जाता है, कि त्रिज का अर्थ करता है, दृष्टि का अर्थ दर्शन है, तो दृष्टारंभ का अर्थ दृष्टिकर्ता आरंभ उसी आया, तो दृष्टि पद व्यर्थ है ये नहीं जानते, कैसे कैसे ज्यादा हो गए, कथम पुनराधिक्यम ज्यादा कैसे हो गया षष्ठ्यंत पद दृष्टि पद, ये प्रश्न उठा भरती प्रवृत्ति पद से। तीन नंबर के पद का दृष्टि रीति षष्ठिया कथम पुनराधिक्यम, यह षष्ठ्यंत विभक्ति कैसे अधिक है, तो उत्तर देते हैं सिद्धांत त्रिजंते नैव, त्रिजंत पद कौन है दृष्टारम, वो भी तो दृष्ट धातु से त्रिज करके बना हुआ है, तो उसका अर्थ देखते तो दृष्ट का अर्थ दर्शन, त्रिज का अर्थ करता, तो दर्शन करता तो उसी से आ गया, फिर ये दृष्टे शब्द का क्या अर्थ निकालो गया, त्रिजंत है नैव दृष्टिकर्तृत्व सिद्धत्व, त्रिजंत पद है दृष्टि शब्द से दृष्टारंभ बना हुआ है, त्रिजंत के द्वारा ही कर्तृत्व से सिद्धत्व, कर्तृत्व सिद्ध है वहां, इसलिए दृष्टि रीति निरर्थकम, दृष्टि किसके लिए लगाओगे तुम, निरर्थक बनेगा ऐसी व्याख्या करने पर एक तदा दृष्टारम नपस्यतावत एक वक्त उस स्थिति में क्या होगा, दृष्टारम नपस्य इतना ही कहना चाहिए श्रुति को, आपके व्याख्या के आधार पर दृष्टि पद की आवश्यकता नहीं हो रही है, दृष्टिकर्तारम नपस्य इतना ही तो होगा ना, दृष्टिकर्ता वही कर्तारम दृष्टारम शब्द में आ जाएगा, तदा तब तो दृष्टारम नपस्य इतना ही होना चाहिए श्रुति में, क्या होना चाहिए दृष्टि पद नहीं होना चाहिए, दृष्टारम नपस्य एतावत एक वक्त इतना मात्र कहना चाहिए श्रुति, एक नंबर टिप्पणी कहा दृष्टि कर्तृत्व विवक्षा दशाया, जब दृष्टि शब्द में दृष्टि कर्तृत्व विवक्षा करते हैं, क्यों दृष्ट का अर्थ कर्ता होता है, दृष्ट का अर्थ दर्शन होता है, ऐसा विवक्षा करने पर फिर दृष्टारण पश्य इतना ही होना चाहिए श्रुति में, दृष्टि पद नहीं होना चाहिए, यही होना चाहिए न पश्य, तो दृष्टारण न पश्य इतना ही होना चाहिए, किंतु श्रुति में ऐसा नहीं है, दृष्टि पद भी है, ये सिद्धांत कह रहे यस्मात दिशेगी, इतना ही कहने से काम चलता तुम्हारी व्याख्या का आधार, क्यों यस्मात धातु पर त्रिश्रिये, धातु है दृष्ट धातु, उसके पर में त्रिश प्रत्यय सुनाई पड़ रहा है दृष्टि शब्द बनाने के लिए, धातु पर त्रिश्रूयते, धातु के पर में त्रिश प्रत्यय सुनाई पड़ रहा है, दृष्टि बना के द्वितीय वचन दृष्टारंभ है, श्रूयते सुनाई पड़ता है, तब धातुअर्थ कर्तरी त्रिश मर्यते, धातु का अर्थ जो होता है ना धातुअर्थ कर्तरी ही त्रिश मर्यते कहते हैं, धातु का अर्थ क्रिया है वह और त्रिश का अर्थ कर्ता है, धातुअर्थ करते ही धातु का अर्थ क्या है, दृष्ट धातु का अर्थ दर्शन, उसका कर्ता, कर्ता में त्रि सुनाई पड़ रहा है, दर्शन कर्ता यही अर्थ आएगा, दृष्टि का अर्थ स्मर्यते कहा, ऐसा यहां व्याकरण में ऐसा स्मरण होता है कहा, दो नंबर के पढ़ में कहते हैं कर्तरीकृत, ऐसा सूत्र है जो कृत प्रत्यय जो होते हैं कर्ता अर्थ में होते हैं, कर्तरीकृत सूत्र है, कृतिक सूत्र से जिसकी कृत संज्ञा होती है ना वो कृत प्रत्यय किस अर्थ माना कर्ता अर्थ में होती है, तो त्रिज कर्तरीकृत के अधिकार में है, इसके कर्ता अर्थ में होना स्वाभाविक है, इसका यही है पेटी पड़कार बोल रहे हैं कर्तरीकृत इसके अधिकार में आया है नुबुल त्रिचौ, यह सूत्र से त्रिज प्रत्यय हो रखा हुआ दृष्टि शब्द में, कर्तरीकृत का अधिकार है, जितने भी कृत प्रत्यय होते हैं कृतत्ंग के द्वारा इस तृतीय अध्याय में जो तीन भिन्न धातु सूत्र के अधिकार में जितने प्रत्यय आए तीन को छोड़कर के बाकी जितने प्रत्यय आते हैं उनको कृत नाम होता है, तीन को छोड़कर तीन भी उसी के अधिकार में है धातु के अधिकार में, किंतु तीन के नहीं होगी कृत संज्ञा, तीन को छोड़कर के बाकी के कृत संज्ञा होती है, तो कृत संज्ञा त्रिज की कृत संज्ञा है, किस अर्थ में कृत होता है कर्ता, कर्ता में होता है, तो न दृष्टारंभ पश्य इतने से अर्थ आ जाता, दृष्टि पद की व्यर्थ हो रहा है इनके पद में, ये क्या रहे सिद्धांत, गंतारम व्यक्तारंभा नयती यदावान वही शब्द प्रयोग करते, देखो गंतारम नयती व्यक्तारंभ नयती इतना ही शब्द प्रयोग होता है, जाने वाले को ले जाता है, क्यों कम नयती गंतारम, कम नयती व्यक्तारंभ के भेदन करने वाला है उसको ले जाता है, इतना ही होता है, नहीं यदावान में ही शब्द प्रयोग इतना ही शब्द होगा, न तो गतेर गंतारम ऐसा तो नहीं होगा ना, गति का गंता को ले जाता ऐसा प्रयोग होगा क्या, गमन क्रिया का गंता को ले जाता ऐसा होगा, ऐसा प्रयोग नहीं होता, गंतारम नहीं किसे आ जाता जो गमन करने वाला है उसको ले जाता है, तो गतेर गंतारम ऐसा प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि गति के गमन करने गमन क्रिया वाले को गंता बोला जाता है स्वतः आ जाएगा, फिर वहां गतेर गंतारम विदेर व्यक्तारम इत्यादि नहीं होगा ना, वेदन करने वाले के व्यक्ता उसको ले जाए ऐसा प्रयोग तो नहीं होता, तो इसलिए तुम्हारे मत के अनुसार दृष्टि पद व्यर्थ है, इस सिद्धांत कार्य है न तो गतेर गंतारम विदेर व्यक्तारम यदि असत्य अर्थ विशेष से प्रयुक्त होगा, यदि अर्थ विशेष निकलता हो तो वहां ऐसा प्रयोग होगा, किंतु अर्थ विशेष जहां नहीं निकलता हो वहां ऐसा प्रयोग नहीं होता, इस प्रकार आप दृष्टि मान दृष्टा का अर्थ दृष्टिकर्ता कहना चाहते हो तो दृष्टिकर्ता तो स्वतः आ जाएगा, दृष्टा शब्द से आ जाएगा, फिर उसलिए दृष्टिपद व्यक्त हो जाएगा, न तो अर्थवादत्व न हातव्य में सत्यांगत हो नहीं, भक्ति प्रबंधक वर्ष कहेंगे दृष्टिपद अर्थवाद है, आवश्यकता नहीं है उसकी, न दृष्टि दृष्टारोप ऐसे में जो दृष्टि पद है अर्थवाद है, कहते न तो अर्थवादत्व न हातव्यम सत्यांगत हो, यदि गति हो उसकी, अगति हो तो अर्थवाद मानना, यदि दृष्टि पद की कोई गति आती हो सार्थकता आती हो तो अर्थवाद मानना संभव नहीं है, न तो अर्थवाद हातव्यम त्यागा नहीं जा सकता उसको, वह त्यागे धातु से तब्यत करके धातव्य होता है, तो त्यागा नहीं जा सकता, क्यों सत्यांग बताओ यदि गति हो, अगति हो तब तो अर्थवाद माना जाता, मान ये दृष्टि पद अर्थवाद है ऐसा कहना बनता नहीं, और आपके मत के अनुसार दृष्टि पद व्यर्थ हो रहा है, यह सिद्धांत कार्य एक नंबर टिप्पणी में कहा, ये वह कहा नएव च अर्धवादत्व धातव्य नैव ऐसा हो जाएगा, वहां एवं लगाना न के बाद ऐसा बोलते टिप्पणी का नैव च अर्धवादत्व धातव्यम दो नंबर का दृष्टे रीति पदम उपेक्षितव्यम यही है धातव्यम, दृष्टे पद का उपेक्षा नहीं करनी चाहिए यदि गति हो तो सिद्धांत का न तो प्रमाद पाठ प्रमाद से वहां लिख दिया हो पाठ हो ऐसा भी नहीं मान सकते न कहते न दृष्टे दृष्टारंभ पश्चिम जो स्मृति में आया प्रमाद पाठ ने प्रमादे न पाठ है प्रमाद पाठ प्रमाद से पाठ नहीं है सोच विचार करके पाठ है वो ऐसा जो मन में आया लिख दिया ऐसा नहीं है। सर्वेशम अभिज्ञान दोनों शाखाओं में इसका अविरोध है किसका न दृष्टे दृष्टारंभ से यहां भी है कांड शाखा में भी माध्यान्ह शाखा में भी है ये तो कांड शाखा में है अभी हम क्यों पढ़ रहे हैं किंतु माध्यान्ह शाखा में वैसे पाठ मिलता है जिस शाखा में भी देखते हैं न दृष्टे दृष्टारंभ पश्ये ये शब्द मिलेगा इसलिए प्रमाद पाठ नहीं प्रमाद एक में हो तो यज्ञ में न हो तो प्रमाद मान लेते हैं किंतु जैसे कांड शाखा में यहां लिखा है मंत्र में जैसा है न दृष्टे दृष्टारंभ पश्ये न श्रुते श्रोतारंभ श्रुणिया इत्यादि है वैसे माध्यान्ह शाखा में वैसे पाठ मिलता है सर्वेशम अभिगानापन अविरोधात ये अर्थ है विरोध नहीं है चाहे कांडो शाखा हो चाहे या तो कांडो शाखा की चर्चा अभी माध्यान्ह शाखा में वैसे मिलता है पाठ ये प्रमाद पाठ नहीं कर सकते तस्मात व्याख्यात्रिणाम बुद्धि दौर्बल्यम न अध्येत्री प्रमाद है इसलिए जो व्याख्याता व्याख्या करने वाले लोग हैं ना भरत प्रपंच आदि व्याख्या कर रहे हैं जिसके उनकी बुद्धि में प्रमाद है बुद्धि में दुर्बलता है उनकी न अध्येत्री प्रमाद अध्ययनकर्ता का प्रमाद नहीं है प्रमाद से पाठ आ गया दृष्टि पद ऐसा नहीं मान सकते जो व्याख्याता है आप जो व्याख्याता बने हो व्याख्या उनका ही बुद्धि में दुर्बलता है बुद्धि की कमजोरी है जिसका ऐसा बोल के छोड़ देते हैं श्रुति में दृष्टि पद आया है वो निरर्थक कर देना संभव नहीं ठीक से देखें दृष्टि करते तो विवक्षायाम त्रिदंते न तत्सिद्धे षष्ठी निरर्थिका इत्यर्थ एक आते हैं जो दृष्टारंभ शब्द करते दृष्टिकर्तारंभ जब ये कहते हैं भरत प्रपंच कहते हैं तो उत्तर अर्थ निकालने पर दृष्टिकर्तृत्व विवक्षायाम माने दृष्टारंभ का अर्थ दृष्टिकर्तृत्व विवक्षा लेने पर क्या होगा त्रिजंत ने बता सीधे त्रिजंत शब्द है कौन दृष्टारंभ शब्द त्रिजंत है उसी के द्वारा सिद्ध होने पर दृष्टिकर्ता सिद्ध हो जाता है फिर षष्ठी निरर्थिका जो षष्ठी कौन है दृष्टि पद निरर्थक है श्रुति में न दृष्टि दृष्टारंभ पश्य दृष्टि पद निरर्थक माना जाएगा आपकी व्याख्या के अनुसार यही भाष्यकार ये टीकाकार बोल रहे हैं चार की टिप्पणी में कहते हैं दृष्टारंभ इति अनेना त्रिजंत कौन है दृष्टारंभ पद के द्वारा ही अर्थ निकल दृष्टिकर्तारंभ अर्थ आ जाएगा फिर दृष्टि पद अर्थ हो जाएगा षष्ठी पांच में कहा दृष्टि कौन है षष्ठी दृष्टि पद अर्थ हो जाएगा निरर्थक हो जाएगा प्रथम पुनर्व्याख्याधारो यथोक्तम दोषम न पश्चिंत जो व्याख्याता है भरत प्रपंच आदि जो व्याख्याकार हैं वो इस प्रकार का दोष को क्यों नहीं देखते हैं कौन दोष बताया था माने निरर्थकम दोषम जो निरर्थक है षष्ठी विभक्ति निरर्थक हो रही वो दोष नहीं देख रही है ऐसा कहा था तो व्याख्याता लोग क्यों ये दोष को नहीं देखते प्रश्न आया तो उत्तर देते हैं पश्यताम बा अथवा देखते हुए भी दोष है दृष्टारंभ करता दृष्टिकर्तारंभ करने पर षष्ठंत की आवश्यकता नहीं हो रही दृष्टिपद को दोष आ रहा है होने पर पश्यताम बा देखते हुए भी देखने वालों का भी षष्ठी को बहुवचन है पश्यत शब्द है दृष्टातु से सत्री करके पश्यत बनाए हो क्या पाग्रात्मा लग जाएगा दृष्टातु को पश्य आदेश हो जाएगा सत्री का सकार है आगे दीक्षा का सकार है पश्यत प्रातिपदिक षष्ठी का बहुवचन पश्यताम पश्यताम बा देखते हुए देखने वालों को भी पुनरुक्तम पुनरुक्त हो के जाता है पहले ही दृष्टिकर्ता शब्द आने पर फिर दृष्टि शब्द यहां भी वही अर्थ है दृष्टि से तीन करके दृष्टि अर्थ आ रहा है दृष्टि अथवा असारम कोई सार नहीं होगा इस दृष्टि पद में अथवा प्रमाद पाठ प्रमाद से पाठ मानना पड़ेगा इति ना आदर है इसलिए इनकी व्याख्या को आदर नहीं दिया जाता ये कहा ठीक है प्रथम मतलब षष्ठी नैरथक्यम प्रागुक्तम आकांक्षा द्वारा समर्थ है जो पहले कहा था षष्ठी निरर्थक हो जाती है इनके व्याख्या का आधार कहा उसको फिर जिज्ञासा के द्वारा पूछेंगे क्यों निरर्थक है हमारी षष्ठी हमारे मत में आकांक्षा द्वारा समर्थ समर्थन करते हैं हाँ षष्ठी निरर्थक है तुम्हारे मत में वो आकांक्षा करते कथम पुनराधिक्यम अधिक कैसे हो गया षष्ठ हमारे मत में भर्ती प्रबंध वर्ष पूछा गया तो उत्तर देते हैं त्रिजंते नैव दृष्टिकर्तृत्व से सिद्धत्व दृष्टि अतिथ्यर्थक त्रिजंत पद है दृष्टि शब्द दृष्टारम उसके द्वारा एक दृष्टिकर्तृत्व सिद्ध हो जाता है। क्यों दृष्ट धातु क्रिया वाचक है दर्शन क्रिया क्या कौन सी क्रिया दर्शन क्रिया बता रहा और त्रिज है कर्ता दर्शन करता उसी से अर्थ आ गया दर्शन करता को तुम देख नहीं सकते इतने हो जाता दृष्टि दर्शन करता कैसे होगा इस सिद्धांत ने कहा टीका में कहते हैं कियत तरही अर्थवत इतिहास में फिर कैसे अर्थवान बनेगा वाक्य यह दृष्टि पद कैसे अर्थवान होगा छह नंबर की मैंने कहा पदम जो दृष्टि पदम है ना कि अर्थवत फिर किस प्रकार से तरही तब अर्थवत कैसे होगा कहा तदा तब तो द्रष्टारम न पश्य इति यथावत एवं वक्तव्यम इतने पद से काम चलता कियत माने कितने परिमाण से काम चलता श्रुति में है न दृष्टे द्रष्टारम पश्य फिर कितने से काम चल जाता पूछा तो द्रष्टारम न पश्य इतने से काम चलता है दृष्टिपद की आवश्यकता नहीं तुम्हारी व्याख्या का आधार पर एक तदा तब तो जब द्रष्टारम का अर्थ दृष्टिकर्तारम अर्थ निकालना है तब तो द्रष्टारम न पश्य इति यथावत एवं वक्तव्य इतना ही कहना चाहिए दृष्टिपद नहीं कहना चाहिए ठीक है तत्र हेतु आप उसमें हेतु बताते हैं दृष्टि दृष्टान प्रश्न से काम चलता इसके लिए हेतु बताते हैं तीन दो नंबर टिप्पण कहा तीन नंबर में तावर मात्र उत्तर तावर मात्र इतने मात्र दृष्टारम न पश्य इतने मात्र कहने पर हेतु बता रहे अस्मात धातु पर त्रिश्रूयते धातु दृष्ट धातु है उसके पर में त्रित प्रत्यय सुनाई पड़ रहा है दृष्टि शब्द बनाकर दृष्टारम बनाया हुआ है तद धात्वर्थ कर्तरी ही त्रिस्मर्यते कहते हैं धातु का अर्थ जो होगा त्रिश धातु का उसका कर्तर ही त्रिस्मरते कर्ता अर्थ है त्रिज आता है त्रिज का स्मरण होता है व्याकरण में कहा स्मरते हैं ठीक है कहते हैं क्रिया धातु अर्थ धातु का अर्थ क्रिया कोई भी धातु का अर्थ है क्रिया भू धातु का अर्थ होना क्रिया मान स्व धातु का अर्थ सोना क्रिया धातु का अर्थ क्रिया है तत्त क्रिया दृश्य धातु का अर्थ देखना क्रिया कौन से क्रिया दर्शन क्रिया क्रिया धातु अर्थ धातु का अर्थ क्रिया है कोई भी धातु है क्रिया क्रिया उसका वाच्य क्रिया है क्या है गम धातु बोलेंगे तो गमन गमन क्रिया को कहते हैं गम धातु से बोला जाता है और गंता बोलेंगे तो आगे गमन करता अर्थ आ जाएंगे त्रित प्रत्यय करता अर्थ में एक ही का विचार है क्रिया धातु अर्थ दर्शन जो है धातु का अर्थ है ठीक है धातु का अर्थ दर्शन और कर्ता प्रत्यर्थ तृत प्रत्यय करता दर्शन करता आ गया अर्थ माने दृष्टा का स्थान पर कर्ता अर्थ बोलते हैं आप तो दर्शन करता अर्थ आ गया तथा एक ही पद है ना एक ही पद कौन कर्तारम पद के द्वारा कौन सा पद कर्तारम पद है एक ही पद है ना उभय लाभार दर्शन करता अपना लाभ हो गया दर्शन भी आ गया कर्ता भी आ गया किस पद के द्वारा दृष्टारम पद के द्वारा लाभार पृथक क्रियाग्रहण मानव फिर दृष्टि क्रिया दृष्टि मानी क्रिया है दृष्टि धातु से तीन प्रत्यय किस अर्थ में भाव में है भाव माने क्रिया फिर दूसरी क्रिया बताना उसके लिए निरर्थक दिखाई पड़ता है आपके व्याख्या के आधार पर दृष्टारम से ही दर्शन करता आ गया तो माने दृष्टि धातु का अर्थ क्रिया फिर आगे दृष्टि का अर्थ क्रिया दो दो क्रिया क्या होगा दृष्टि धातु से तीन प्रत्यय भाव में है भाव माने क्रिया धातु का अर्थ मात्र में होना तीन प्रत्यय वो भी क्रिया निरर्थक होता है ये कहा दृष्टि अस्य अनर्थकतम दृष्टांत में साधे दृष्टि पद अनर्थक है भर्ती प्रबंध की व्याख्या में दृष्टांत देकर के सिद्ध करते हैं भाष्य का भर्ती प्रबंध की व्याख्या में दृष्टि पद व्यर्थ हो रहा है अनर्थक हो रहा है दृष्टांत देकर कहते हैं कैसा गंतारम व्यत्तारम वा नहीं थी गंतारम नहीं थी अथवा व्यत्तारम नहीं थी ऐसा प्रयोग होता है क्या प्रयोग होता है गंता को गमन करने वाले को ले जाता है ले जाने वाला दूसरा व्यक्ति है गंतारम नयति ग्रामम ग्रामम गच्छति गंतारम नयति देवदत्ता ग्रामम गच्छति यज्ञदत्ता गंतारम देवदत्तम ग्रामम नयति ऐसा प्रयोग होगा गंतारम नयति अथवा विधिर विदारण लकड़ी फाड़ने वाले को ले जाता है गंतारम नयति ऐसा प्रयोग होता है ऐसा प्रयोग होगा धातु का अर्थ आ जाता है क्रिया भी आ जाता है न तो गतेर गंतारम विधेर वेत्तारम ऐसा तो नहीं होगा गति का गंता को ले जाता है और भेदन का भेदता को गमन का गंता को ले जाता है और भेदन का भेदता को ऐसा प्रयोग होगा क्या नहीं होता वो गंतारों से आ जाता है वह गमन फिर गमन का गंता ऐसा, भेदन का भेदता ऐसा नहीं प्रयोग होता है। ठीक इसी प्रकार यहां भी जब दृष्टारंभ के द्वारा ही अर्थ आ गया दर्शन करता, तो फिर स्थिति में दृष्टि करता आ गया, तो फिर दृष्टिपद व्यर्थ हो रहा है इनके बात में, इस सिद्धांत की बात। ठीक हम कहते हैं अर्थवादत्व तरी इदम उपात्तम इति आशंक्य। पूर्वादि कहते हैं दृष्टिपद जन अर्थवाद है, कोई तात्पर्य कुछ नहीं उसका, ऐसे रख दिया अर्थवाद है। अर्थवादत्व तरी माने तब, तो जब अर्थ नहीं निकलता है दृष्टि पद का निरर्थक हो रहा, तो अर्थवाद समझना उसको, अर्थवाद उत्तम तरी इदम माने इदम दृष्टि पदम, किम दृष्टि पदम, जो दृष्टि पद है वह उपात्म ग्रहण किया गया अर्थवाद रूप से। इतिहास में कहा न च भाष्य में कहते हैं अर्थवादत्व, चार की टिप्पणी देखना पहले। अग्निर हिमस्य भेषज उक्तिवत अनुवाद से अर्थवादत्व, जैसे अग्निर हिमस्य भेषज श्रुति में कहीं आ जाए, यदि आ जाए कहीं ऐसा अग्नि बर्फ की दवाई है, तो प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है, ठंडी लगे तो अग्नि जलाने से ठंडी भाग जाती है। प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध को यदि श्रुति बोलती हो उसको अर्थवाद बोला जाएगा, अनुवाद रूपी अर्थवाद कौन होगा। तीन प्रकार के अर्थवाद होते हैं, अनुवाद गुणवाद अनुवाद भूत अर्थवाद, तीन प्रकार के अर्थवाद हैं। तो अनुवाद रूपी अर्थवाद मतलब दूसरे ने जो कहा वही कह रहे हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण जो बता रहा है अग्नि हिम की दवाई है बर्फ की दवाई है वही श्रुति बोल रही है। इसमें श्रुति में वाक्य में तात्पर्य नहीं होता, श्रुति तो वही श्रुति मानी जाएगी जो अन्य प्रमाण से सिद्ध न हो उसको बताए, तो अनुवादी का मानी जाएगी ऐसी स्थिति में। अगले हिमस्य भेषज ऐसे बोलती हो श्रुति तो इसको अनुवाद रूपी अर्थवाद माना जाए, इस प्रकार इसको भी अनुवाद रूपी अर्थवाद माना जाए। कौन सा अर्थवाद, क्योंकि दृष्टारंभ के द्वारा ही जो सिद्ध था फिर दृष्टि के द्वारा वही कहा अनुवाद रूपी अर्थवाद, दृष्टि पद अर्थवाद है। अगले हिमस्य भेषज उक्तिवत कथन के समान अनुवाद अनुवादाख्यर्थ अनुवादाख्य अर्थवाद है ना, अनुवाद नामक जो अर्थवाद ऐसा माना जाए भक्ति प्रपत्ति से कहा। तो उत्तर देते हैं न जगा न जा अर्थवाद है तू नहा तब्यम सत्याम गत हो, यदि गति न हो तब अर्थवाद माना जाता है, गति है तो अर्थवाद माना ठीक नहीं है। यह गति है दृष्टि का, आप नहीं समझे हो तो यह गति नहीं का उसका गति है, इसी काम देखा। अच्छा ठीक है, कहते हैं विधिशेषत्व विधिशेषत्वाभावात अस्मद उतव्यत्या अर्थवत्व संभवात इत्यर्थ। विधिशेषत्व विधि के जो अंग होता है वो अर्थवाद माना जाता है, विधि वाक्य का अंग बने उसके उसको अर्थवाद कहा जाता है, किंतु यह विधि का शेष नहीं है यहां, पश्चिम जो विधि है लिंग लगा रहे ना उसका अंग या अंग नहीं है, यह विधिशेषत्व अभाव विधि विधि वाक्य का शेष जो होता है वो अर्थवाद माना जाता है सिद्धांत कह रहे हैं। उसका अभाव होने से अस्मद उतव्यत्य, हमने जो बताया दो दृष्टि है, हमारी गति यही है, हमने पहले व्याख्या की अपनी व्याख्या, क्या व्याख्या है दो दृष्टि है, एक लौकिक की दृष्टि एक पारमार्थिक की दृष्टि, पारमार्थिक की दृष्टि आत्मस्वरूप है, लौकिक की दृष्टि माने मनोवृत्ति रूपी दृष्टि, दर्शन क्रिया जन जो वृत्ति है उस वृत्ति से तुम आत्मा को आपको नहीं जान सकते हो, यह कहना है नई दृष्टि दृष्टारंभ से दृष्टि के जो लौकिक की दृष्टि का जो दृष्टा है उसको तुम नहीं जान सकते, हमारी जो कही हुई गति है हमने जो बताई थी ये कहते हैं विधिशेषत्व अभाव, विधि का अंग नहीं है ये, विधि वाक्य का अंग जो बनता है उसको अर्थवाद कहा जाता है, तो या दृष्टि पद को अर्थवाद नहीं मान सकते। अस्मत उत्गति हमने जो गति बताई थी दो दृष्टि लेकर के, लौकिक दृष्टि और पारमार्थिक दृष्टि लेकर, पारमार्थिक दृष्टि तो आत्मस्वरूप दृष्टि है, तो लौकिक दृष्टि माने मनोवृत्ति से उसको नहीं जान सकते और आत्मा को नहीं जान सकते, ये दृष्टा माने दृष्टि का जो दृष्टा है, लौकिक दृष्टि का जो दृष्टा है उसको नहीं जान सकते, यह हमने जो कर बताई हुई कोई तरीका व्यक्ति अर्थवत् तो असंभवात, अर्थवाद संभव नहीं है, अर्थवत् तो संभवात अर्थवत् अर्थवान अर्थवान संभव है वाक्य में, गति है ऐसा कहने पर एक आशिता अतः परपक्ष निरर्थक में पदम प्रमादात पठित चेत नित्या है, परपक्ष में परपक्ष कौन है भक्ति प्रपंच पक्ष, निरर्थकम एवं इदम पदम उनके पक्ष में क्या है निरर्थक है पद दृष्टि पद निरर्थक है उनके यहां, प्रमादात पठितम प्रमाद से पढ़ लिया आलस्य के कारण पढ़ लिया दृष्टि पद, दृष्टि की आवश्यकता नहीं दूसरे के सिद्धांत के मत में भक्ति ऐसा बोले तो कहते हैं न सिद्धांत के नहीं ऐसा नहीं कह सकते, ग्यारहवीं टिप्पणी में कहते हैं इसको भर्ती प्रपंच पक्ष पर पक्ष है ना भर्ती प्रपंच पक्ष उसमें निरर्थकम एवं इदम पदम निरर्थक ही उपाय दृष्टि पद निरर्थक ही उनके मत क्यों प्रमादात पठितम प्रमाद से पढ़ा है ये उनके मत में माने श्रुति में प्रमाद से पढ़ दिया किसी ने ऐसा कहे तो सिद्धांत न न च कहा न च अर्थवाद हाथव्य सत्या बताओ अर्थवाद मान कर त्यागने से गति हो तो दृष्टि पद की गति है हमने जैसे लगाई गति लौकिक की दृष्टि माने मनोवृत्ति है उसके उसके उससे आत्मा को नहीं जान सकते दृष्टि के दृष्टा को तुम नहीं जान सकते लौकिक की दृष्टि का जो दृष्टा है मनोवृत्ति का जो दृष्टा है उसको जान नहीं सकते ऐसी गति है तो अर्थवाद मान के त्याग नहीं सकते कहा ठीक है सर्वेशम क्यों न तो प्रमाद पाठ ये प्रमाद से पढ़ा गया नहीं मान सकता दृष्टि पद को सर्वेशम अभिगानात बोला हुआ है सबका अविरोध है अभिगान वर विरोध विगान वर विरुद्ध गाना विगान विरुद्ध बोलना गई शब्द धातु है ल्यूट करेंगे तो गाना बनता है और विरुद्ध अर्थ में लगाएंगे विशेष अर्थ में नहीं या विग अर्थ कभी विरुद्ध होता है कभी विशेष होता है या विरुद्ध विरुद्ध गाना विगान किंतु न विगाना अभिगान विरोध नहीं किसी के मत में विरोध नहीं है कौन मत है तो टीका में कहते उसको कांडो माध्यादि नाम विद्यावत सर्वेशा माने कांडो माध्यम कांडो शाखा ये यहां पर दृष्टि पद यहां है माध्यान्ध शाखा में भी दृष्टि पद है यदि वहां न होता तो अर्थवाद मान भी सकते थे वहां भी ऐसा ही है चाहे कांडो शाखा हो चाहे माध्यान्ध शाखा दो ही तो है वृद्धाधिक शाखा दो ही है कांडो और माध्यम दोनों शाखा में एक ही है कथम तरी इदम पदम अनर्थकम फिर ये इति परेशान फिर भर्ती प्रबंधक पद ये पद कैसे अनर्थक हो गया दृष्टि पद प्रतीति परेशान प्रतीति दूसरे की जो प्रतीति कैसे हो रही अनर्थक प्रतीति कैसे उसका उत्तर देना है बाहर की टिप्पणी है नहीं था सर्वेशाम अभिगान जब सभी शाखाओं में विरुद्ध नहीं है तो फिर उनके पक्ष में कैसे विरुद्ध हो रहा है ये प्रश्न उठा तो उत्तर देते हैं तस्मात कहा तस्मात व्याख्यात्रिणाम एक बुद्धि दुर्बल जो व्याख्याता लोग हैं ना भाष्य की जो मैंने मंत्रों की जो व्याख्या कर रहे हैं उनकी बुद्धि की दुर्बलता है न अध्यक्ष प्रमाद अध्ययनकर्ता का प्रमाद नहीं है अध्ययन करने वाले तो वही पढ़ते हैं क्या पढ़ते हैं न दृष्टि द्रष्टारम पश्य ऐसे बोलते हैं व्याख्याताओं का दुर्बलता है तो न दृष्टि द्रष्टारम पश्य की जो व्याख्या करने के लिए कल मिले बैठे हैं उनकी है दुर्बलता बुद्धि में दुर्बलता है समय हो गया है आगे फिर करेंगे ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्